Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Anlattıklarımı destekleyecek görselleri sosyal medya adreslerim üzerinden paylaşıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok sevinirim. Eski programların podcast kayıtlarına da yine sosyal medya adreslerimdeki profildeki linke tıklayarak Açık Radyo podcastlerinden ya da Spotify üzerinden ulaşma şansınız var. Peki bugün ne konuşacağız derseniz, hem güzel, gösterişli hem de derin kökleriyle güçlü mü güçlü bir çiçeği, zambağı anlatacağım size. Akzambaklardan martagon türlerine, Paskalya zambağından altın ışınlı Japon zambağına birçok farklı türü var. Zambak olarak ayrı bir cins olarak tanımlanmadan önce lalelere ya da süsenlere ya da kum zambağı gibi kimi nergisgillere de zambak denmiş. O yüzden zaman zaman hikayeler de birbirine karışabiliyor. Botanik özelliklerine bakarsak zambak bilimsel adıyla Lilium zambakgiller, yani Liliaceae familyasına ait soğanlı bir bitki. Çok yıllık, uzun boylu, gösterişli bir otsu bitki. Boyu yaklaşık 1 metreye ulaşabiliyor. Çalılıkları taşlık ve kurak alanları seviyor. Mayıs-Haziran aylarında salkım halinde çiçekler açıyor. 3500 yıldan fazla bir süredir bahçelerde yetişiyor bu güzel çiçek. Gösterişli türleri güzellik ve cesaretin yan yana durduğu güçlü sembolizmiyle anlam dünyamızda zenginleştiriyor. Batı toplumunda saflık simgesi olarak kabul ediliyor. En yaygın türlerden biri olan akzambak ya da diğer adıyla Madonna zambağı, zamanla yerini güle bıraksa da Hristiyanlık ikonografisinde en güçlü sembollerden biri olmuş. Yani Lotus Uzak Doğu için neyse, akzambak da Avrupa için o. Bu arada unutmadan temel kaynağımı da söyleyeyim. Atlantic Books yayını Jennifer Potter'ın Seven Flowers and How They Shaped Our World kitabından yararlandım. E-kitap olarak satın alıp siz de okuyabilirsiniz diğer çiçeklerin hikayeleriyle birlikte. Bir bahçe güzeline dönüşmesi, yüzyıllar hatta binlerce yıl süren gülün tersine zambak hep gözünde olmuş. Ama yüzyıllar geçtikçe akzambağın yerine Amerika ve Asya çeşitleri öne çıkmaya başlamış. Avrupa'ya Güney Japonya ve Tayvan'dan gelen beyaz renkte Paskalya zambağı, yani Lilium longiflorum örneğin cenazelerin ve Paskalya'nın çiçeği olarak yaygınlaşmış Avrupa'da. Zambağın kutsal çağrışımları aslında Hristiyanlık döneminden çok daha önceye, onun dünyevi ve sembolik güzelliğini duvarlarına ve eserlerine aktaran Girit'teki Minas uygarlığına uzanıyor. Yani Doğu Akdeniz'e kadar gidiyor. Milattan önce 1700-1600 yıllarına tarihlenen bu uygarlıktan geriye kalan Girit'in kuzeyindeki antik kent Knossos'un saray kalıntılarında ve liman kenti Amisos'ta muhteşem zambak fresklerine rastlanmış. Girit'in fresklerindeki zambakları 1900'de bu antik kenti, bu arkeolojik sit alanı satın alan zengin İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans'a borçluyuz belki ama özensiz kazı ve yanlış restorasyon nedeniyle kimi zambak freskleri onarılamayacak derecede zarar görmüş. Amisos'taki zambaklar evinin bahçe duvarındaki fresklerinde basamaklı bir frizin önünde duran beyaz taş yapraklı zambaklar bir zamanlar civarda yabani olarak yetişen akzambaklara, yani Lilium candidum'a benziyorlar. Minos vazolarında sürahilerde ve Girit'in güney orta kesimindeki Ayatriada'nın küçük sarayına ait bir başka naturalist duvar resminde de karşımıza çıkıyor zambak süslemeleri. Ve bu güzel çiçeğin Minos ikonografisinde kutsal bir rol oynamış olduğunu da kanıtlıyor bize. Minos uygarlığının sona ermesinden sonra Zambak bir süre dinsel sembolizmini kaybetmiş ama Akdeniz topraklarında yayılmaya devam etmiş. Milattan önce 7. yüzyılın başlarında örneğin zarif biçimiyle kolayca ayırt edilen trompet zambaklarını Asur kralı Asurbanipal'ın Nineve'deki yani günümüzün Musul kentindeki Kuzey Sarayı'na ait taştan bir rölyefte görüyoruz örneğin. Parfüm için ekili beyaz zambakları toplayan eski Mısırları gösteren bir başka mezar kapatması, zambakların M.Ö. 525'te Pers fethinden önce Mısır'ı yöneten son hanedan olan 26. hanedan döneminde Mısır'a ulaşmış olduğunu gösteriyor bize. Zambağın parfümünü yapmak için çok büyük miktarlarda çiçek gerekiyor. Bu zambak Mısır'ın yerli türü olmadığı için büyük olasılıkla tarım yapılmış olmalı. Buraya Nil Deltası'nda bir ticaret kolonisi kurmuş olan Yunanlar tarafından taşınmış olduğu sanılıyor. Firavun mezarlarına bırakılan çelenk ve buketlerde nilüferler ve diğer birçok çiçekle birlikte zambaklar da vardır artık. Tanrılarının karmaşık şecere hikayelerinde başrollerinden birini vermemiş olsalar bile eski Yunanların tatlı kokusundan dolayı sevdiği bir çiçek zambaklar. İlyada öncesi Kıbrıs eski edebiyatına ait destansı şiirde tanrıça Afrodit'i süslemek için hazırlanan kokulu çelenklerde çiğdem, sümbül ve menekşe gibi mevsimlik çiçekler, cenneti çağıran gül goncaları ve nergislerin yanında zambak çiçeklerinin de adı geçiyor. Theophrastos da kitabında Avrupa'nın iki yerli türüne uyan en az iki farklı tür kaydetmiş. Birisi Giritliler tarafından ekim alınmadan ve Fenikeliler ve diğerleri tarafından Batı Akdeniz ülkelerine taşınmadan önce Balkanlarda ortaya çıktığına inanılan ak zambaklar yani Madonna zambağı. Diğeri de Theophrastos'un yalnızca söylentilere dayanarak Yunanistan'ın büyük kısmında yani Tesalya dağlarında ya da İyon adalarında yetiştiğini yazdığı kırmızı renkli turban zambağı. Avrupa'nın büyük kısmında doğal olarak yetişen Martagon zambağı tohumlarının ekildiğinden de söz ediyor kitabında. Kendilerinden önceki Mısırlılar gibi Yunanlar da parfümlerinde zambak çiçekleri kullanmışlar. Zambak hafif kokusuyla erkeklere tavsiye edilirken kadınların mür yağı, tatlı mercan köşkle yapılmış daha yoğun bir parfüme ihtiyacı olduğu düşünülüyormuş. Zambak merleminin nasıl yapılacağına dair en açık rehber milattan sonra 1. yüzyılda Anavarzalı Dioskorides'ten geliyor. Zambak yağının şarapta mersin yaprağı ve mür gibi aromatiklerle kaynatılıp kakule eklenerek koyulaştırılması gerekiyordu onun tarifine göre. Dioskorides tüm kadın rahatsızlıkları için ve özellikle vulva çevresindeki iltihaplanmayı azaltmak için de zambak yağını önermiş. Ayrıca yapraklarının yılan ısırması, yanıklar, ülserler ve eski yaralar için kullanıldığını, pullu kafa derisi, varisli damarlarda da etkili olduğunu söylemiş. Bağırsaklardan safranın atılmasını kolaylaştırması, idrar sökücü olması bir yana mideye de zarar verebileceği ve miden bulantısına neden olabileceği konusunda da uyarmış. Dioskorides'in çağdaşı Romalı yaşlı Plinius Doğa Tarihi kitabında kendisinden önceki Theophrastos gibi zambağı bir çelenk çiçeği olarak gülden sonra ikinci sıraya koymuş. Hiçbir çiçeğin boyu uzamaz der. Bazen 3 arşına ulaşır. Boynu daima çiçek başının ağırlığıyla bükülür. Çiçeğin aşırı bir beyazlığı vardır. Dıştan yivlidir, dibine doğru daralır. Her yerde dışa ve yukarı doğru kıvrılan taç yaprakların kalbinde dik duran safran rengi ince pistiller vardır diye anlatır kitabında. Antik Yunanlar gibi Romalılar da zambağa mitolojilerinde küçük de olsa bir rol vermişler. Jüpiter'in karısı ve Roma'nın koruyucu tanrıçası Juno'nun çiçeği olduğu söylenir. İngiliz botanikçi John Gerard 1597 yılında yazdığı The Herbal kitabında kendi versiyonunu anlatıyor. Şöyle yazmış, yani Roma mitolojisinde Juno'nun göğsünden dökülen sütten yaratıldığı söylenen zambağın Rosa Junonis ya da Junos gülü diye adlandırıldığını yazmış. Gerard'a göre Jüpiter ve Almene'den dolan Herkül, Juno uyurken göğsüne yatırılmış. Onu emzirirken savrulan sütün bir kısmı dünyaya düşüp zambaklara dönüşürken diğeri de cennete düşerek Milky Way yani bizim samanyolumuzu oluşturur. Orta çağda cennet çiçeği olarak kabul edilen zambak, şaşırtıcı beyazlığı ve her yeri saran tatlı kokusuyla ruhsal ve fiziksel saflığın mükemmel bir sembolüne dönüşür ve ikonografideki yerini sağlamlaştırarak Hristiyanlığın Madonna zambağı haline gelir. Rönesans'ın başlarında Sandro Botticelli'nin Cestelli Annunciation, yani müjde sahnesinde ya da Leonardo da Vinci'nin müjde tablosunda Bakire Meryem önünde diz çökmüş haberci melek Cebrail ile birlikte resmedilen en önemli imgelerden biri. Bu sahneleri Da Vinci'nin detaylı zambak eskizlerini Rönesans tablolarındaki çiçekleri anlatırken konuşmuştuk. Yine tekrar paylaşacağım sizinle. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinciler. Sonra tekrar devam ederiz ikinci bölümde. Leonard Cohen'den gelsin bu kez. Suzan, onu dinliyoruz. Merhabalar tekrar. Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da hem güzel hem güçlü zambak çiçeğinden konuşuyoruz. Zambak, Fleur de Lis adıyla aynı zamanda hanedanların çiçeği. Ama bu konuda da bir karışıklık var. Hatırlayacak olanlar vardır. Süsenleri anlatırken de bahsetmiştim. Fleur de Lis motifi aslında bataklık süsenlerine herhangi bir zambaktan daha çok benziyor. Yani bu motifin kaynağı aslında süsenler olabilir. Hem eski hem de yeni dünyalarda stilize bir amblem veya motif olarak kullanılan sayısız nesnede çıkıyor karşımıza Fleur de Lis. Mezopotamya mühürlerinden Yunan, Roma ve Galya sikilerinin kültürden kültüre geçiyor ve 14. yüzyılda da Fransa krallarının hanedan amblemine dönüşüyor. 16. yüzyılın sonlarına itibaren Doğu ve Batı'dan gelen yeni türleriyle muazzam bir heyecan yaratır zambaklar. John Gerard'ın Heilbronn'daki ünlü bahçesindeki bitkileri anlattığı kitabında The Red Lily of Constantinople, Lilium Byzantium diye kayda düştüğü koyu mühür mumu kırmızısı taş yaprakları olan bir dağ zambağı da vardır. Çizimlerden anlaşıldığı üzere bizim Sultan Zambağı, İstanbul Zambağı gibi isimlerle de andığımız Martagon türü bu. Bunun çizimlerini de sizinle Twitter adresimden paylaşmaya çalışacağım. Dağlarda yabani olarak yetişen bu türün günlerce süren yolculuktan sonra İstanbul'da bahçe bitkileri satan yoksul köylülerden satın alındığı bilgisi de eklenmiş. Onun bahçesi de olmayan ama biçimiyle beyaz zambaklara benzeyen, kırmızı üzerine mürekkep lekeleri gibi siyah benekleri olan Gold Red Lily, altın kırmızı dağ zambağını da anlatmış Gerard. O yıllarda zambaklar yükselişe geçmiş olsa da Shakespeare'in eserlerinde çok birincil roller üstlenmez metafor olarak. Zambak zarafet ve güzellik simgesi olarak daha sessiz bir rol üstlenir. Güzel olanın erdemli davranmakla yükümlü olduğunu söyleyen 94. sonede zambak metaforundan yararlanır. Şöyle yazar: en tatlı şeyler ekşir kötü işler yaparak ottan çok daha iğrenç kokar çürüyen zambak. Evet, bunun dışında çok öne çıkan bir çiçek değil Shakespeare'in eserlerinde. 1600'lerde yeni kıta yavaş yavaş Avrupalıların yerleşimine açılırken Kuzey Amerika'dan da Avrupa'ya zambaklar gelmeye başlar. 1629 yılında İngiliz kraliyet eczacısı John Parkinson, Kanada'nın zarif benekli Martagon'unun Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, Makedonya ve Türkiye'de gelen tüm diğerlerinin arasında en tuhaf zambak olduğunu söylüyordu. 1630'larda ve yine 1660'larda New England'a seyahat eden İngiliz gezgin John Jostling, ülkenin her yerinde çalılar arasında büyüyen kırmızı zambakları ve sarı çiçekli dağ zambaklarını keşfeder. Virginia'nın bataklık zambağı 17. yüzyılın ortalarında Britanya'ya ulaşır ve yine size bir programda anlattığım Alexander Marshall'ın çiçek kitabına girer. Daha kuzeyden de Linnaeus'un Lilium Philadelphicum adını verdiği Akadya'nın cüce zambağı dediği bir tür gelir. Diğer birçok Kuzey Amerika zambağı aslında Amerika bitki keşiflerinin adlarını onurlandırır. Kırmızı yaprakları olan, yani taç yaprakları olan orta kısmı sarı üzerine benekli Lilium Catesby örneğin, onu ilk tanımlayan ve doğa tarihi kitabında yer veren İngiliz doğa bilimci Mark Catesby'nin adını taşıyor. Pasifik'in batı kıyısından gelen kaplan zambağı, Alman kaşif ve doğa bilimci Alexander von Humboldt'un doğumunun 100. yılı anısına da Lilium Humboldti olarak adlandırılmış. 19. yüzyıl başlarında Avrupa Kuzey Amerika zambaklarını heyecanla karşılıyordu ama Asya zambaklarıyla tanışmamışlardır henüz. Asya zambaklarının iki büyük merkezi Çin ve Japonya neredeyse yüzlerce yıldır kapılarını batıya kapatmış, güzel zambaklarını da elbette kendilerine saklamışlardı. Çinlerin eski çağlardan beri üç çeşit zambak yetiştirdikleri biliniyor. Birisi sabah yıldızı zambağı, ikincisi birçok bahçıvanın en mükemmel biçimli zambak diye kabul ettiği tatlı kokulu misk zambağı, üçüncüsü de en az 2000 yıldır yetiştirilen kaplan zambağı. Güzelliğine rağmen bu zambakları Çinliler süs bitkileri olarak değil, ilaç ve beslenme katkılarından ötürü değerli buluyordu. Çin'i ziyaret eden ilk bitki toplayıcılarından 1690'ların sonlarında Fuyan'daki Amoy'a atanan gemi cerrahı Dr. James Cunningham, Chusan adasına giderken yasemin ve kuşburnu kokan beyaz çiçekli zambakları bulmuştu. Canlı zambak bitkilerinin Britanya'ya ulaşması için 100 yıl ve daha fazla süre geçmesi gerekecekti yalnız. 1803 yılında Sir Joseph Banks'in Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri için gönderdiği bitki toplayıcısı William Kerr'in Londra'ya gönderdiği ilk kargoda iki zambak türü vardır örneğin. Bunlardan biri Çin tıbbında kullanılan, Vietnam'da da yetişen Hong Kong zambağı diye de bildiğimiz Lilium Brownii, diğeri ise bahçelerin çok sevilen kaplan zambağıydı. Alice Harikalar Diyarı'nda kitabında 1872 yılında yapılan bir gravüründe de kaplan zambağını görebiliyoruz. Şöyle diyordu kitapta, şöyle geçer. Ey kaplan zambağı, diyordu Alice. Rüzgarda incelikle salınan birine seslenerek. Keşke konuşabilsem. Konuşabiliriz, dedi kaplan zambağı. Konuşmaya değer biri olduğunda. Kuzey Çin'den gelen benekli bir tür olan yıldız zambağı da 1850 yılında bitki toplayıcı Robert Fortune'un topladığı bitkilerden biriydi. Japon zambakları benzer bir heyecan yaratır. 1603'te Portekiz ve İspanyolları sınır dışı ettiğinden beri Japonya yalnızca Hollandalıların ve Çinlerin ticaret yapmasına izin veriyordu. Ticaret için ülkeye girmesine izin verilenler de Nagasaki Körfezi'ndeki Deşimi Adası'nda sürekli gözetim altında tutuluyordu. 17. yüzyılın sonlarına doğru Deşima'ya gelip 2 yıl kalan ve bugün Tokyo olan başkent Edo'yu ziyaret eden Alman doğa bilimci ve doktor Engelbert Kampfer yanında topladığı bitkileri bir kutuya saklayarak beraberinde götürmeyi başarmıştı örneğin. Bunlardan yapılan çizimler seyahatlerini yazdığı kitabında 400 kadar Japon bitkisinin tanımlamasına da yararlı olacaktı. Bunların arasında parlak kırmızı renkte Japon zambağı da vardır. Avrupa'da Botanical Register dergisinde övgüyle bahsedilir bu zambaktan. Şöyle yazar. Daha önce bildiklerimizin ötesinde bir güzelliğe sahip olmasının dışında yakut ve lal taşına benzeyen berraklığı, koyu gül rengi çiçekleriyle bahçelerde ışıldarken petunya gibi tatlı kokular da yayıyor. Kampfer'in ardından Linus'un çırağı İsveçli botanikçi Carl Per Thunberg 1775'te Deşima'ya gelerek biraz dikkatsiz olsa da hevesli bir botanikçi dediği İskoç bitki avcısı Francis Mason ile güçlerini birleştirir. Thunberg aslında Çin menşeli olan bitkilere Japonica etiketini verip Flora Japonica'da yayınlamıştı. İlk topladığı ve doğru bir şekilde Lilium Japonicum adını verdiği güzel bir pembe rengi olan Japonya'nın bambu zambağı konusunda haklıydı sadece. Diğerleri Çin türleriydi. Deşima'daki diğer başarılı bitki toplayıcılarından Bavyeralı Philipp von Siebold da göz ameliyatları yaparak doktorluk avantajını kullanarak Japonya'nın yasaklı bölgelerine ulaşmaya başardığını anlatmıştım bir programında. Birçok canlı örneği yanında götürmeyi başarmıştı. Bu bitkiler arasında onu Avrupa ile tanıştıran ilk kişi olduğu için Kampfer'in adı verilen canlı kırmızı renkte Lilium speciosum Kampferi de vardır. En çok sükse yapan türlerinden biri de John Goldwich'in toplayıp 1862 yılında Royal Horticultural Society'ye tanıttı. Japonya'nın altın ışınlı zambağı Lilium areatum olmuştu. Gardeners Chronicle dergisinde boyut, güzellik ve enfes renkleriyle tüm zambakların en güzeli oldu ve bir odayı dolduracak kadar portakal çiçeği kokusu yaydı anlatılıyordu. Zambakların batıda popülaritesinin giderek yükselmesiyle bahçelerden sonra edebiyat ve sanata da girmeye başlıyor. İskoç tasarımcı Christopher Dresser örneğin Japonizm akımının yaşandığı yıllarda Japon resimlerinin güçlü sadeliğine nasıl ulaşacaklarını öğretmek için zambak kullanıyordu örneğin. Japon sanatı, mimarisi ve sanat ürünleri üzerine etkili kitabında zambak muhteşem bir şekilde çizilmiş diyordu. Çizginin derinliği, hassas dokunuşu, taramalardaki netlik sanatçıya cazip geliyor. Onun yapraklarıyla karışan çimenler deseni yumuşatıyor diye yazar. Sanatta zambağın temsili 20. yüzyıl başlarında kıvrımlı stilize bitki formlarıyla popüler olan Jugendstil, hatta Lilienstil diye de anılan Arnavut ile oluyor. Bu akımın önde gelen sanatçılarından Çek sanatçı Alphonse Muha, Komedi Fransız'da sahneye çıkan Sara Bernard'ı başında zambaklarla resmetmişti örneğin. Zambak Osmanlı'da has bahçelerde, Karamemi'nin naturalist tesislerinde de esanslarda da yerini almış. Yabani türler arasında nesli tükenmek üzere olan Mis Akkuş zambağından da söz etmeliyim burada unutmadan. Ordu'ya bağlı Akkuş kırsalında dağlık bölgede bulunmuş 1998 yılında ve Lilium Akkusianum adıyla literatürde yerini almış. Batı Anadolu'da İzmir, Antalya arasındaki bölgede yetişiyor zambak ve tek özelliği güzelliği değil, bitkiden elde edilen yağ ilaç yapımında da kullanılıyor. Bilinçsizlik nedeniyle nesli tükenmek üzere olan bitkilerimizden biri maalesef ve koparıldığında yüksek cezalar var ne yazık. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuza bu hafta buraya kadar olsun. Zambağın hikayesini anlattık bir kez. Botanitopya adlı sosyal medya hesaplarımdan takipte kalmayı unutmayın lütfen. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.